Gün olur da gidersen buradan, gelmem dersen peşinden yalan. Kapında solmuş bir gül bulursan, sevgilim bil ki o bendendir. Halimi hiç sormazsan bana, utanır da söylemem sanma. Çok yanlış anlatmaktan.